รมของพระพุทธเจ้าแสดงอย่างถูกต้องไม่มีปิดบังลี้ลับคือแสดงตามความจริงทุกอย่างไม่ว่าท่านไหนอย่างทำเช่นบาปบุญนรกสวรรค์อย่างนี้เป็นต้นจนกระทั่งเข้าถึงเรื่องของกิเลสซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่เป็นความจริงด้วยกันหมดเราจึงหาที่ค้างไม่ได้แต่ทำไมมันจึงเป็นปัญหาสำหรับพวกเราธรรมะท่านแสดงไว้อย่างเปิดเผยไม่มีอะไรเป็นปัญหาไม่มีอะไรลี้ลับเลยแสดงตามความจริงล้วนๆซึ่งความจริงนั้นก็มีอยู่แสดงตามความจริงที่มีอยู่นั้นล้วนๆทุกขั้นแห่งความจริงแต่สำหรับพวกเรานั้นก็ไม่เข้าใจเหมือนกับว่านี่หน้านี่หน้าที่ให้คนตาบอดดูอย่างนั้นผมจะเป็นอย่างนั้นนี่หน้านี่หน้ามือครั้งเห็นแต่ตาไม่เห็นนี่หน้าไปที่ไหนก็โดนตั้งแต่ทุกข์ทั้งข้างจิตท่านก็สอนว่าทุกข์มันเป็นยังไงรู้อยู่แต่มันก็โดนจนได้เนี่ยบอกว่าทุกข์ไม่ใช่ของดีก็โดนแต่ทุกข์เพราะสาเหตุมันเดินตามสาเหตุการกอบโกยทุกข์ขึ้นมาเขาตัวเองทั้งนั้นในธรรมคุณท่านแสดงว่าสันทิฏฐิโกมีตอนตายตอนต้นท่านว่าเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกนี่เป็นหลักสำคัญมากเอหิปัสสิโกท่านจงมาดูธรรมของจริงนะไม่ได้หมายถึงว่าจะเรียกคนอื่นให้เขามาดูธรรมของจริงเอหิก็คือสอนผู้นั้นน่ะผู้ฟังธรรมผู้ปฏิบัติธรรมนั่นน่ะให้ท่านจงดูที่นี่คือท่านต้องดูที่นี่ที่นี่ความจริงนี้เป็นสิ่งถ้าว่าพูดแบบโลกก็จะว่าท้าทายตลอดเวลาคือจริงจนขนาดที่เรียกว่าท้าทายว่างั้นเถอะให้ดูที่นี่เอหิให้ดูที่นี่ไม่หมายถึงว่าเรียกคนอื่นมาดูใครจะมาดูได้เขาไม่เห็นของจริงรู้ของจริงของจริงอยู่กับเขาเขาต้องไม่เห็นเขาต้องไม่รู้จะไม่มาดูของจริงอยู่กับเราได้ยังไงหมายถึงการดูความจริงของเจ้าของของจริงของเจ้าของที่มีอยู่นี่โอปนายิโกเห็นเรื่องอะไรก็ตามให้น้อมเข้ามาเป็นประโยชน์สำหรับตนเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องสุขเริ่มทุกข์ที่สัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือปรากฏขึ้นภายในจิตใจเกี่ยวกับเรื่องอดีตอนาคตของอันใดก็ตามให้โอปนัญญิโกน้อมเข้ามาสู่ภายในจิตซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญมันจะก่อเรื่องต่างๆให้เกิดมีขึ้นภายในตนไม่นอกเหนือไปจากจิตนี้เลยจิตจึงเป็นเรื่องใหญ่โตมากมโนปุพังธรรมาธรรมาเท่านี้กระเทือนโลกธาตุแล้วใช่ไหมกายเป็นต้นเหตุทำทั้งหลายมีใจเป็นสำคัญเนี่ยมีใจเท่านั้นจะเป็นผู้รับทราบธรรมทั้งหลายไม่มีอันใดที่จะรับทราบได้นอกจากใจแล้วธรรมทั้งหลายคืออะไรกุศลธรรมอกุศลธรรมมีอยู่ในสถานที่ใดถ้ามันมีขึ้นที่ใจทีนี้กุศลธรรมก็เกิดขึ้นเพราะความฉลาดของใจผิดใจให้มีความเฉลียวฉลาดให้ทันกับเหตุการณ์ต่างๆซึ่งออกมาจากความโง่เขลาตนเองโดยที่ไม่รู้สึกว่าตนโง่นั่นเรียกว่าอกุศลธรรมานั้นเกิดขึ้นที่ใจถ้ากุศลธรรมาเป็นคือเรื่องของปัญญาพินิจพิจารณาแก้ไขความโง่ของตนที่เรียกว่าอกุศลนั้นให้มันหมดไปจากใจนี้นี่โอปนัญญิโกเข้ามาที่นี่เห็นเรื่องโง่เรื่องฉลาดของใครก็ตามให้น้อมเข้ามาท่านบอกน้อมเข้ามาสัตย์เอหิปัจจุโกให้ดูที่ตรงนี้บ่อแห่งเหตุทั้งหลายนั่นคือใจแสดงอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันหยุดยั้งทำงานอยู่อย่างนั้นยิ่งกว่าเครื่องจักรเครื่องยนต์ซึ่งเขาเปิดถึงในร่ำเวลาแล้วปิดไปตามการตามเวลาของเขาอันนี้ไม่มีปิดเปิดวันยั่งค่ำคืนยังรุ่งเปิดจนกระทั่งวันตายไม่มีปิด แล้วก็บ่นว่ามันทุกข์บ่นไปเท่าไหร่มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะไม่แก้ต้นเหตุที่ควรแก้ซึ่งแก้ได้แล้วทุกข์กระดับไปเป็นลำดับลำดับตามความสามารถแห่งความเฉลียวฉลาดหรือความรอบคอบอุบายวิธีส่วนที่แก้ไปได้ไม่สอนไปที่อื่นนั่นมันเหมือนกับสอนให้ตะคุบเงาโน่นโน่นโน่นเอาตัวเหตุเป็นสำคัญกิเลสมันเกิดขึ้นที่นี่แน่ระวังนะอะไรเป็นตัวเหตุที่ให้เกิดความทุกข์ความลำบากให้สัตว์โลกทั้งหลายลำบากตลอดถึงเป็นผลให้เกิดแก่เจ็บตายเป็นผลออกจากกิเลสซึ่งเป็นเชื้อเป็นตัวเหตุสำคัญมันเกิดขึ้นจากไหนถ้ามันเกิดขึ้นจากใจแน่มันอยู่ที่นี่ถึงไม่สอนไปที่อื่นเพราะเวลาพิจารณาก็เอาจริงเอาจังเอาเหตุเอาผลให้รู้ความจริงไปโดยลำดับและถอดถอนกิเลสก็ได้โดยลำดับซึ่งที่เรียกว่าเป็นตัวภัยนั้นก็ถอดถอนที่ตรงนี้เพราะตรงนี้เป็นผู้ผูกมัดตัวเองเป็นผู้สั่งสมขึ้นมาในขณะที่งูขาวบอปัญญาไม่รู้เรื่องรู้ราวเวลาถอดถอนโดยอุบายวิธีสติปัญญาที่มีความเฉลียวฉลาดไปโดยลำดับดับก็ถอดถอนกันที่ตรงนี้สติตั้งให้มีอยู่ที่ตรงนี้จุดนี้เป็นจุดที่น่าเป็นจุดที่รักเป็นจุดที่ควรรักษาอย่างยิ่งเป็นจุดที่ควรบำรุงอย่างยิ่งคือใจบำรุงก็บำรุงที่นี่ด้วยสติด้วยการอบรมคือภาวนาส่งเสริมวิธีที่มีอยู่แล้วให้มีความเจริญขึ้นไปด้วยการบำเพ็ญรักษาอย่าให้อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องให้ประมัดระวังอย่าให้จิตนี้แส่ออกไปยุ่งกับเรื่องอะไรแล้วนำสิ่งนั้นเข้ามาเผาตนเองนี่ท่านเรียกว่ารักษาคำจัดก็คือค้นคว้าหาเหตุผลของมันอันใดที่มีอยู่แล้วซึ่งเป็นของไม่ดีให้พยายามแก้ไขค้นคว้าหาเหตุผลเพื่อแก้ไขให้ถูกตามจุดของมันที่เกิดขึ้นแล้วมันก็ค่อยดับไปดับไปเรื่องใดโกงอยู่ที่จิตเรื่องเกิดก็คือจิตจิตท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะสงสารยังไม่รู้สักทีประมาณได้เท่าไหร่จนคนคนเดียวเท่านี้มันก็เต็มโลกแล้วแหละซากศพที่เกิดตายเกิดตายเกิดตายแต่เจ้าของน้ำไม่ได้น้ำไม่ท่วมไม่รู้จักนับปิดบังตัวเองความจริงของตัวเองที่เป็นมาเท่าไหร่ก็ปิดบังความจริงทั้งหมดเหลือแต่ความหลอกลวงโลโลเลเลหาความจริงไม่ได้นะคุณสอนให้แก่ที่นี่พยายามอบรมสติให้ดีให้ทันกับความคิดความปรุงมันปรุงขึ้นที่จิตมันปลุกจิตอยู่ตลอดเวลาถ้าเรามีสติแล้วความกระเพื่อมของจิตปรุงยับออกมาเท่านั้นจะเป็นการปลุกสติกับปัญญาให้เกิดขึ้นในขณะเดียวกันเรานั่งอยู่กับที่แล้วฟังเราเฝ้ามันอยู่กับที่ที่จะเกิดขึ้นแห่งเหตุทั้งหลายได้แก่ใจเราต้องทราบพอกระเพื่อมตัวมาก็ทราบโดยลำดับนี่คือจุดหลอกลวงก็หลอกที่นี่จุดที่จะเข้าใจความจริงก็คือจุดนี้เข้าใจด้วยปัญญาฉะนั้นก็เอาพิจารณาดูเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ให้เห็นจนกระทั่งถึงมันฝังจิตคือมันซึ้งในจิตว่าอาการแต่ละอาการนั้นเป็นความจริงอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นพอพิจารณาหลายครั้งแล้วผลมันซึ้งตัวเองค่อยคราวนี้ก็ทราบคราวนั้นก็ทราบคราวนี้ก็เข้าใจคราวนั้นเข้าใจเข้าใจหลายครั้งแล้วผลเลยเป็นความทราบซึ้งแน่ใจรูปนะตามว่ารูปอะไรเป็นรูปเนี่ยรวมทั้งหมดผมก็เป็นรูปขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นรูปรวมเข้าไปข้างในอวัยวะภายในทั้งหมดอ้าวที่เป็นด้านวัตถุนี้อันนี้ว่ากองรูปหรือเรียกว่ากายอ้าวดูนี่เวลาท่องเที่ยวให้สติตามความรู้สึกของเราที่เดินไปในอวัยวะส่วนใดอาการใดของร่างกายให้สติเป็นผู้คุมงานปัญญาเป็นผู้ กรองไปความรู้รู้ไปตามอาการนั้นๆปัญญากรองไปให้มันซึ้งสติรับทราบไปทุกระยะนี่คืองานของเรางานเล่ย์ล่องหย่อนงานความคิดความปรุงโดยไม่มีสติสตังนั้นเราเคยทำมาพอแล้วและเคยเป็นโทษเกิดโทษมากระทบกระเทือนจิตใจเรามากมายเพราะความคิดความปรุงเช่นนั้นงานเช่นนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเรางานเช่นนี้เป็นงานที่จะรื้อถอนพิษภัยอะไรที่เกิดขึ้นภายในตัวของเราให้หมดไปโดยลำดับดับคืองานการกำหนดด้วยความมีสติกำกับปัญญาไตรจองความรู้เดินไปตามอาการนั้นเราถืออาการนั้นเป็นเหมือนกับเส้นบรรทัดมันเดินไปตามนั้นปัญญาแนบไปตามอยู่แล้วเหมือนกับเขียนไปตามเส้นบรรทัดสติประคองไปด้วยดูไปด้วยเดี๋ยวเราเที่ยวแล้วความอยากรู้อยากเห็นทำอย่างรวดอย่างเร็วนั้นเราอย่าเอาเข้ามาเกี่ยวข้องให้เหนือความจริงนั่นไปมันรู้ยังไงให้เข้าใจตามความรู้นั้นแล้วกำหนดตามไปเรื่อยๆเราจะแยกดูความเป็นอยู่ของมันไปยังไงภายในภายนอกมันบางๆขนาดนั้นแหละไอ้ที่มันหลอกลวงตาโลกหลอกลวงตาท่านตาเราไม่ได้หนาเท่าเวลาไหนเลยคือผิวหนังเนี่ยเราจะพิจารณาในแง่หนึ่งเหล่านี้เป็นการพิจารณาเพื่อจะถอดถอนความหลงของตัวเองทั้งนั้นและเวลาเราพิจารณาอย่างนี้มันเพลินอีกเหมือนกันเอาดูขึ้นไปข้างบนดูลงไปข้างล่างดูไปข้างนอกข้างในภายในตัวของเรานี่เป็นการท่องเที่ยวให้เพลินอยู่ในนี้สติตามจะให้มันสักแต่ว่าไปให้ตามไปตามปัญญาที่ตรองไปตามความรู้ที่รู้กับประการนั้นๆไปโดยลำดับลำดับจะขึ้นข้างบนลงข้างล่างที่ไหนถูกสัจธรรมทั้งนั้นเรียกว่าเป็นงานตะดังเป็นที่ของเรางานนี้เรียกว่างานรู้งานถอนคิดไทยที่อุปทานเข้าไปแทรกไปสิงไปยึดไปถือทุกชิ้นทุกอันภายในร่างกายนี้เพราะฉะนั้นทุกจึงมีอยู่ทุกแห่งทุกหนเพราะอุปทานเป็นสำคัญคำว่าทุกมีทุกแห่งหนหมายถึงว่าทุกเพราะความยึดถือไปเป็นทุกข์ที่ใจไม่ใช่เป็นทุกข์เพียงว่าร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเป็นทุกข์อันนั้นพระพุทธเจ้าก็เป็นได้พระสาวกก็เป็นได้เพราะขันธ์นี้ตั้งอยู่มันอยู่ในกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่แล้วมันจะต้องแสดงตามกฎของมันแต่สำหรับจิตผู้พ้นจากกฎอนิจจังทุกขังอนัตตานี้มีฐานะที่จะพ้นจากกฎอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ให้พิจารณาสิ่งที่ว่านี้อย่าให้กระทบกระเทือนตัวเองเพราะความรับความตัวเองเป็นสำคัญที่จะไม่สิ่งเหล่านี้มากระทบกระเทือนได้นะไม่ให้ทุกข์เกิดขึ้นภายในพิจารณาลงไปดูหนังเป็นยังไงหนังสัตว์ที่เขาตายไปเป็นยังไงหนังรองเท้าเราเป็นยังไงนะดูกันหมดเนื้อเองก็ดูต้องดูเนื้อสัตว์เนื้อบุคคลมันก็เหมือนกันดูเข้าไปก็ดูลองดูดูอะไรดูเข้าไปดูภายในร่างกายนี่แหละเพราะอันนี้เป็นสิ่งที่ว่าท้าทายอยู่แล้วตามความจริงของเขาทำไมใจเราจึงไม่อาจหันเพื่อให้เห็นตามความจริงนั้นแล้วก็ท้าทายกันด้วยความจริงตัวเองอีกทีนึงด้วยเห็นสิ่งความจริงเหล่านั้นน่ะแต่มันเป็นความท้าทายขึ้นด้วยสติปัญญาตนเองอีกทีนึงจากความจริงทั้งหลายที่ท้าทายเราอยู่เวลานี้มันถูกทั้งสองเงื่อนคือเงื่อนหนึ่งความจริงทั้งหลายไม่ว่ากายรูปเวทนาสัญญาและขันธ์ญาเป็นความจริงเป็นของมีอยู่ท้าทายอยู่ด้วยความมีอยู่ของตนนะแล้วปัญญาก็ยังให้ทราบตามความจริงของเขาปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาภายในจิตใจเป็นการท้าทายความจริงขึ้นมาภายในจิตใจของตนนี่เป็นการถอดถอนกิเลสนะทั้งหมดเป็นอย่างนี้นี่แหละความจริงกับความจริงเข้าถึงกันแล้วไม่เป็นภัยถอนพิษภัยทั้งหลายออกได้โดยลำดับนะตอนที่พิจารณาเดินกรรมฐานเนี่ยเที่ยวกรรมฐานทั้งที่ว่านี้เที่ยวไปตามอวัยวะน้อยใหญ่กองไปกองไปออกนั้นแล้วก็เอากรรมฐานนี่มันสลายแปรสภาพไปยังไงเอากำหนดลงไปมันจะเปื่อยจะผุจะทำกำหนดลงไปกำหนดลงไปมันกองลงไปมีเป็นอย่างนั้นเคยกำหนดอย่างนั้นแท้ๆ เรากำหนดลงไปกำหนดลงไปเราจับในอาการใดสมมติเราจะกำหนดให้มันเห็นชัดภายในจิตเราจะจับอาการใดก็ตามให้จับอาการนั้นไว้ให้แน่ให้เป็นความรู้ปรากฏให้เป็นภาพนั้นปรากฏอยู่ภายในจิตของเราสติจับหรือจดจ้องอยู่ที่ตรงนั้นอ้าวภาพอันนั้นมันจะปรากฏสูงต่ำภายในก็ตามเราอย่าไปคาดแต่หมายความสูงความต่ำสถานที่ของเป้าหมายที่เรากำลังพิจารณานั้นให้เราถือเอาเป้าหมายนั้นเป็นจุดสำคัญของความรู้ที่ติดแนบกันอยู่นั้นด้วยสติเป็นผู้ควบคุมอาการนี้มันจะขยายตัวมากน้อยก็ให้มันเห็นประจักษ์ในปัจจุบันจะสูงจะต่ำก็ให้มันรู้อยู่นะเราจะไปคาดว่านี่สูงเกินไปนี่ต่ำเกินไปนี่นอกจากกายไปแล้วที่แรกเรานึกว่าเราพิจารณาอยู่ภายในกายอาการนี้อยู่ภายในกายทำไมมันจึงกลายเป็นนอกกายเราจะไปคิดอย่างนั้นมันจะสูงจะต่ำจะออกนอกออกในก็ตามถ้าเราไม่ปล่อยความรู้ในเป้าหมายที่เรากำลังพิจารณานั้นนั่นล่ะมันจะเห็นความแปลกประหลาดและจะเห็นเป็นความอัศจรรย์ขึ้นมาในวัตถุอันนั้นแหละเช่นเรากำหนดเนื้อจะเป็นเนื้ออวัยวะส่วนใดก็ตามกำหนดลงตรงนั้นให้เห็นชัดเจนอยู่ทางนั้นแล้วมันจะค่อยกระจายไปกระจายไปกระจายไปเมื่อสติของเราตั้งมั่นอยู่ด้วยดีคือความรู้สึกตัวอยู่นั้นจิตก็รู้ทำงานปัญญาก็กรองตามนั้นถ้าเดี๋ยวมันก็ค่อยกระจายลงไปกระจายมีหมายความว่ามันเปื่อยมันพังลงไปพังไปอันนั้นก็พังอันนี้ก็พังเอาดูมันชัดเจนลงไปแล้วไม่ต้องกลัวตายจะกลัวอะไรเราดูความจริงไม่ใช่ดูว่าเราจะตายดีนะดูสลายลงไปสลายลงไปนี่เคยพิจารณาอย่างนั้นนั่นขาดลงอันนี้ขาดลงมันเพลินในขณะที่พิจารณาร่างกายตัวนั่นแหละแต่ในขณะที่พิจารณาด้วยความบังเพลินนั้นร่างกายเลยปรากฏว่าหายไปหมดอีกเหมือนกันไม่รู้สึกตัวเลยท่านที่เรากำหนดกายเอามันทางลงไปทางแล้วหัวขาดลงไปตกลงไปต่อหน้าแล้วเอาขาดลงไปแขนขาดลงไปแขนท่อนนั้นกระดูกท่อนนั้นขาดลงไปกระดูกท่อนนี้ขาดลงไปภายในนี่มันก็ทะลักออกไปเอาดูมันเรื่อยๆเพลินดูเรื่อยเอาแต่ลงไปลงไปส่วนน้ำก็ซึมลงไปนี่หมายถึงว่ามันเห็นตะกั่งนั้นซึมลงไปในดินบ้างเป็นไอขึ้นอากาศบ้างแล้วเวลาน้ำมันปรากฏเป็นซึมซาบลงไปใต้เป็นไปในดินและออกเป็นอากาศทั้งหมดแล้วมันก็แห้งอวัยวะส่วนนี้แห้งแห้งข้อก่อก็แห้งไปแห้งไปเลยกลายเป็นดินไปดินกับอันนี้เลยเหมือนก็กลมกลืนไปอันเดียวกันไปมีเห็นภาพส่วนที่แข็งกระดูกกำหนดโดยลำดับอย่างหนึ่งกำหนดไฟเผาก็มีอย่างหนึ่งให้มันค่อยผุพังลงไปกระจายไปจนแบบคืนกันเข้าไปเป็นอันเดียวกันกับดินเห็นชัดที่ชัดที่สุดเกี่ยวกับการพิจารณานี่ก็คือธาตุดินกับธาตุน้ำและสิ่งที่ติดใจซึ้งภายในใจก็คือธาตุดินส่วนน้ำก็ปรากฏเป็นอย่างนั้นอารมณ์ไฟก็ไม่ค่อยจะมีอะไรนะไม่เป็นข้อหนักแน่นสำหรับการพิจารณาและเป็นสิ่งที่จะซึ้งภายในจิตใจเหมือนอย่างเราพิจารณาร่างกายส่วนรูปพออันนี้มันกระจายลงไปกระจายไปกลายไปเป็นดินหมดพอกลายเป็นดินหมดทีนี้จิตมันก็เวิ้งว้างทีนี้แล้วว่างไปหมดอย่างนี้ก็มีแต่ผู้พิจารณากรุณาอย่าได้คาดนะให้เอาความจริงของตนเป็นสมบัติของตนเป็นสักขีพยานของตนจะเอาความคาดคะเนมาเป็นสักขีพยานมาเป็นข้อดำเนินมันคาดแล้วมันจะเป็นไม่ใช่สมบัติของเรานั่นเป็นสมบัติของท่านสมบัติของเราคือเรารู้เองเราเป็นยังไงท่านมันเต็มขึ้นภายในตัวของเราเองนั่นแหละคือความรู้ของเราความเห็นของเราสมบัติของเราให้กำหนดอย่างนั้นบางครั้งไม่เป็นอย่างนั้นแล้วมันเป็นของมันเองโดยหลักธรรมชาติพอกายลงไปอย่างนั้นดินลงไปอย่างนั้นหมดแล้วบางทีเช่นอย่างมันดินกระดูกเนี่ยมันค่อยแห้งมันค่อยผุพังลงไปยังไม่หมดแต่อันหนึ่งมันปรากฏขึ้นภายในจิตใจว่าที่มันยังไม่หมดนี้มันก็จะต้องเป็นดินเช่นเดียวกันแต่นี่มันมีความปรุงขึ้นภายในจิตทั้งๆที่ในขณะนั้นไม่มีกายเลยในความรู้สึกมันมีความปรุงขึ้นอย่างนั้น ทั้งเดียวไม่ทราบแผ่นดินมาจากไหนมันทับมาทับไอ้ที่ยังผุพังไม่หมดกลายเป็นดินไปด้วยกันพอนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วจิตไม่ทราบเองไอ้มันกัดมันอีกอันหนึ่งเป็นขนาดมันทับลงอีกเนี่ยเลยหมดแผ่นดินก็ไม่มีนะทั้งที่แผ่นดินมันไหลมาทับกันอย่างรวดเร็วปึ๊บมาทับกระดูกกองกระดูกของเราที่ยังกระจายไม่หมดละลายไม่หมดมันเรียกว่าเป็นดินอันหนึ่งมันก็รู้ขึ้นมาทับอยู่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นดินหมดในร่างกายนี้ขึ้นมาลงไปก็เป็นดินหมดพอวางนั้นจิตมันพับเข้ามาอีกมันพลิกขนาดของมันอะไรไม่ทราบเลยดินก็หายอะไรหายหมดเหลือแต่ความรู้ล้วนๆโล่งไปหมดเกิดความอัศจรรย์ขึ้นมาจังพูดไม่ถูกซึ่งการพิจารณาเช่นนั้นเราก็ไม่เคยเกิดนั้นก็เป็นขึ้นมาอย่างชัดเจนอะไรอยู่นั่นเชื่อคืออยู่อันเดียวเท่านั้นนะจะมีขณะใดขณะหนึ่งของจิตว่าเป็นสองมันมีขึ้นมาไม่ได้เพราะมันตายตัวด้วยความเป็นหนึ่งแท้ๆถึงพอขยับจิตขึ้นมาก็แสดงว่าเป็นสองกับความปรุงแต่ที่มันไม่มีความปรุงไม่มีจึงเหลือแต่ความรู้ที่สักแต่ว่ารู้และเป็นของอาจารย์อยู่ในความที่สักแต่ว่ารู้นั้นคือมันเวิ้งว้างไปหมดเลยโลกธาตุนี้ไอ้ต้นไม้ภูเขาอะไรตรงนี้เป็นต้นนะมันไม่มีแต่ว่ามันเป็นอากาศทั้งหมดพูดนั้นมันก็ไม่สำคัญว่าเป็นอากาศอื่นเหมือนกันมันมีอยู่ความรู้นั้นเท่านั้นเนี่ยพูดได้ทางนี้โหเป็นชั่วโมงอยู่นั้นพอจิตถอนออกมาจากนั้นแล้วแม้จะเราจะกำหนดดูอะไรมันเลยเวิ้งว้างไปอีกเหมือนกันฮะนี่เป็นอย่างอันนี้มันอาจเป็นได้คนละครั้งเท่านั้นแต่นี่ก็เคยเป็นได้ครั้งเดียวไม่เคยซ้ำอีกเลยส่วนการพิจารณาลงไปโดยเฉพาะนี่มันเป็นได้ตามความชำนาญของจิตเป็นได้จนกระทั่งว่าเป็นได้ทุกครั้งหนักเพราะมันทำหนักมันเป็นได้ทุกครั้งที่เราพิจารณานี่ให้เห็นชัดความแปรสภาพให้เห็นว่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟอย่างชัดๆอยู่นี้ทุกเวลาที่เราพิจารณาความที่เป็นอยู่เช่นนี้แหละคือเป็นความจะสามารถที่จะทำจิตของเราให้มีความเคยชินกับความจริงคือดินน้ำลมไฟแท้ไม่คือมันมาถอนเอาความที่ว่าเป็นตนเป็นเราเป็นของเราร่างกายนี้เป็นเราคือมาถอนอันนี้ออกลงไปสู่ดินน้ำลมไฟแม้จะอยู่ในนี้มันก็สักแต่ว่าธาตุเนี่ยถ้าว่าธาตุมันก็ธาตุถ้าว่าธาตุดินมันก็ธาตุดินมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยมันชัดเพราะความรู้ทั้งคำทั้งรู้ไม่หยุดไม่ยั้งรู้อยู่เรื่อยๆมันเพิ่มความซึ้งเข้าไปซึ้งเข้าไปจนกระทั่งมันเข้าใจชัดแล้วถอนตัวออกมาจากคำที่ว่ากายเป็นของเราเลยกายก็สักแต่ว่ากายถ้าให้ชื่อว่ากายก็สักแต่ว่ากายถ้าเราจะชื่อว่าสักแต่ว่าปรากฏสภาพอันนี้เท่านั้นมันก็พูดได้เมื่อจิตมันพอตัวแล้วมันถอนตัวมามันไม่มีอะไรเป็นปัญหาเราจะมาเขาเป็นอะไรเขาก็มีปัญหามันเป็นปัญหาอยู่กับเราเพราะฉะนั้นจึงต้องแก้ปัญหาของเรานี้ออกจากความลุ่มหลงความต้องการต้องหมายต่างๆให้เข้าสู่ความจริงของตนคือรู้ล้วนๆอันนั้นก็ธาตุล้วนๆถ้าหากว่าเราแยกกระดึงร่างกายกับธาตุล้วนๆเนี่ยแยกเข้ามาในจิตย้อนเข้ามาในจิตก็จิตล้วนๆทั้งสองล้วนๆนี่เข้าไปก็เป็นความจริงล้วนๆง่ายที่นี่เมื่อเราทราบชัดอย่างนี้อเวคณาจะเกิดขึ้นก็เกิดก็ว่าไงนั่นก็เป็นธาตุอันหนึ่งหรือเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งเช่นเดียวกับร่างกายอันนี้มันนิ่งถึงกันอย่างนั้นสัญญาความหมายพอปรุงแยกเราก็ทราบเสียว่ามันออกไปจากจิตนี้ไปปรุงอย่างนั้นไปสำคัญอย่างนี้เมื่อเราทราบแล้วมันก็ถอนตัวคือมันดับไปทันทีถ้าเราไม่ทราบมันก็ต่ออันนี้ดับอันนั้นต่ออันนี้ดับอันนั้นต่อมันต่อไปเรื่อยๆจนเหมือนลูกโซ่แต่พอเราทราบแล้วมันก็ดับของมันดับในขณะที่สติรู้ทันมันก็ไม่ปรุงเป็นเรื่องเป็นราวอะไรขึ้นมาได้นี่ นี่เรียกว่าสติธรรมถ้าไม่ทันแล้วต่อเรื่องนี่การพิจารณาความจริงในร่างกายนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนสติปัฏฐานสี่มันมีอยู่ในร่างกายกับจิตใจในทั้งนั้นสัจธรรมก็มีอยู่ในที่นี่ท่านจึงสอนลงที่นี่สรุปลงแล้วลงสู่ที่จิตดังที่ว่าพิจารณาไปทั้งหมดพิจารณาเพื่ออะไรพิจารณาให้เพื่อให้จิตรู้ตามความจริงนั้นแล้วจะได้ปล่อยความง้างกลในการยึดถือนั้นเข้ามาสู่ความจริงของตนเมื่อหมดความง้างในธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี่แล้วหมดความง้างในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเกี่ยวกับขันธ์ห้านี่แล้วก็เข้ามาพิจารณาความง้างของจิตมันยังมีของมันความง้างตามขั้นของกิเลสที่มันละเอียดอันนี้เรียกว่าเป็นความละเอียดของกิเลสเป็นความง่ายอันละเอียดของจิตถอนลงมาพิจารณาลงมาอีกเอาอะไรเป็นหลักเราพิจารณาจิตเป็นนามธรรมเวทนาก็เป็นนามธรรมเนี่ยกิเลสก็เป็นนามธรรมปัญญาก็เป็นนามธรรมไม่ว่าจะเจริญมาจิตจะเป็นนามธรรมสิ่งที่เป็นนามธรรมมันอยู่ด้วยกันมันติดกันได้กิเลสกับจิตมันก็เป็นนามธรรมมันติดกันได้เอาปัญญาค้นลงไปมันเป็นนามธรรมด้วยกันค้นลงไปให้พิจารณาเช่นเดียวกับเราพิจารณาลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแยกย่านเห็นตามความจริงของมันแล้วยกจิตนี้ขึ้นมาเป็นตัวนักโทษทีเดียวว่าความหันแหลกลงในตัวนักโทษเนี่ยนี่ละนักโทษมันเก็บพวกเข้ามารวมไว้ในตัวนี้หมดถือว่าตัวนี้เป็นตัวเก่งตัวรู้ตัวฉลาดถึงนั่นถึงนี่รู้ไปหมดแล้วโลกธาตุนี้รู้เสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสรู้หมดรู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณภายในร่างกายที่เป็นขันธ์ห้านี่มันรู้หมดแต่ไม่ยอมรู้ตัวเองนั่นสิมันมาติดตรงนี้มันมาโง่ตรงนี้เพราะต้องย้อนปัญญาเราเข้าแทรกเข้ามาภายในนี่อีกผ่าด้วยทะลุเข้าไปนี่แทงเข้าไปตรงนั้นเข้าไปหาความรู้นั้นความรู้ที่มันว่ามันเก่งๆนั้นนั่นแหละคือตัวงมงายของมันเหมือนอะไรความรู้อันนี้เลยยกขึ้นมาเป็นนักโทษมันก็เป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งอ้าวคิดจะคิดหายไปเพราะการพิจารณาเนี่ยเอาให้คิดหายไปถ้าจิตไม่คงต่อความจริงแล้วจิตก็คิดหายถ้าจิตทรงความจริงไว้ตามธรรมชาติของตัวเองซึ่งเป็นความจริงจริงๆแล้วอ้าวให้มันเห็นมันจะสูญหรือไม่สูญถ้ามันรู้มันจะไม่สูญนะคนลงไปเราไม่ต้องเสียดายเรื่องจิตก็ไม่ต้องเสียดายไม่ต้องกลัวมันจะทำลายมันจะสลายมันจะคิดหายไปมันจะสูญสิ้นไปไหนเมื่อสุปัญญาทำลายไปกิเลสมันสูญสิ้นไปจริงเพราะมันเป็นสิ่งจำปลอมอยู่ภายในจิตมันกำหนดลงไปจริงๆแล้วไอ้สิ่งที่มันควรสูญยังไงมันก็อยู่ไม่ได้มันสูญสิ่งที่มันธรรมชาติที่มันสูญไม่ได้ทำยังไงมันก็สูญไม่ได้นะคือจิตจะสูญไปไหนนั่นแหละผู้ที่ถูกกิเลสครอบงำอยู่นี่ก็คือจิตปัญญาฟาดฟันกิเลสแหลกลงไปหมดขาดจิตแล้วจิตอันนี้มันก็สูญไปไม่ได้เลยกลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาผู้นี้แหละคือผู้บริสุทธิ์เราอะไรไปสูญสูญแล้วจะบริสุทธิ์ได้อย่างไรนั่นตายนั่นตายนี้ตายอันนี้เป็นอมตะขึ้นอมตะด้วยความบริสุทธิ์ไม่ใช่อมตะที่กลิ้งไปตามวัฏฏะวนทั้งหลายนั่นก็เดี๋ยวมันไม่ตายแต่มันกลิ้งไปอยู่นั่นอมตะอันนี้ไม่ตายด้วยไม่กลิ้งด้วยเป็นวิวัฏฏะคือไม่ตายแต่ไม่หนุนนี่ตัวจริงอยู่ภายในท่ามกลางขันธ์ห้าของเราท่านนี้ตัวสำคัญเจ้ายิ่งใหญ่ก่อกวนมันเข้าไปกุ้มวงจิตเนี่ยให้จิตหลงไปตามรูปตามธาตุตามขันธ์ตามทุกขเวทนาต่างๆความเจ็บไข้ได้ป่วยวุ่นวายไปหมดเขาไม่รู้ว่าอะไรนี่ร่างกายมีอะไรมันก็มีอย่างนั้นเวทนามันก็เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นตามเรื่องของมันมันไม่ทราบมันเป็นเวทนาไม่ทราบมันเป็นทุกข์เป็นสุขเป็นเฉยๆอะไรเลยก็จิตนี่เป็นผู้ไปให้ความหมายแล้วจิตก็เป็นหลงความหมายตัวเองโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากเกิดโทษจากตัวเองเท่านั้นท่านจึงต้องพิจารณาด้วยปัญญาให้มันเห็นตามความจริงของมันนี่แล้วอะไรจะคิดหายเราจะขาดทุนเพราะอะไรร่างกายแตกก็แตกไปสิก็อนิจจังทุกขังอนัตตาท่านก็บอกไว้แล้วว่ามัน ครอบโลกธาตุจะไม่ครอบขันยังไงชายรักมันครอบโลกธาตุแล้วทำไมจะไม่ครอบขันเราได้นี่มันเป็นไปตามกฎอนิจจังทุกขังตามันเราจะไปขัดขวางมันได้ยังไงเอาปล่อยมันไปอะไรไม่ทนเอาแตกไปมันมีแต่สิ่งที่แตกแต่สิ่งที่สลายทั้งนั้นอยู่ในโลกธาตุนี้เป็นดิบมาช้าหรือเร็วต่างกันมีเท่านั้นแล้วขันของเรามันจะทนไปได้ยังไงมันก็อยู่ในกรอบอันเดียวกันเอาพิจารณาให้เห็นตามความจริงไว้ก่อนที่ยังไม่แตกนี่เป็นความรอบคอบของใจของปัญญาเห็นครับอ้าวถึงเวลาพุทธาเกิดขึ้นนี่ขึ้นเวทีแล้ววันนี้ว่านั่นแหละนั้นเราจะขึ้นเวทีเพื่อเห็นความจริงรู้ความจริงตามหลักธรรมไม่ใช่ขึ้นเวทีเพื่อความล่มจมนะทุกขเวทนาเกิดขึ้นเป็นเรื่องทุกขเวทนาการพิจารณาเรื่องทุกขเวทนาที่มีอยู่ในขันธ์นี้เป็นเรื่องของสติปัญญาเราถ้าทราบความจริงมันจะล่มจมไปไหนแต่เราไม่ได้ทำเพื่อความล่มจมเราไม่ได้ทำเพื่อความผิดหายจากตัวเราเราทำเพื่อชัยชนะก็รู้ตามสัตว์ตามส่วนของจริงที่มีอยู่ที่เป็นไปที่เป็นอยู่แค่รอบภายในจิตใจเท่านั้นแล้วรอดพ้นไปได้จากสิ่งนี้นั่นถึงว่าเป็นมงคลอันสูงสุดนี่แหละขนาดเป็นมงคลที่นิพพานสัตว์ชาติกิริยาเอตมังคารมุตตมังนี่แหละการทำพระนิพพานให้แจ้งทำอย่างนี้แหละพระนิพพานถูกปิดบังคือจิตนั่นแหละถูกปิดบังเมื่อที่เดชะหาอวิชชามันปิดบังมันไม่แจ้งจึงแก้ไขกันด้วยวิธีนี้คือพิจารณาแยกแยะเห็นตามความจริงเป็นการเปิดสิ่งที่เป็นที่ปิดบังหลายออกที่เรียกว่าทำพระนิพพานให้แจ้งให้แจ้งทัศนจิตใจเมื่อแจ้งทัศน์ขึ้นหมดแล้วเอตมังคารมุตตมังเป็นมงคลอันสูงสุดนั่นอะไรจะสูงสุดยิ่งกว่าที่บาลสิทธัตถะสัจฉิกิริยาอันนี้เป็นสูงสุดเพราะฉะนั้นกับพุทธะโลกธรรมนิหิติตังยสานกรรมปฏิอโศกกรรมเลยตังเทมังเอตมังขมุตตมังนะทีนี้อะไรมาสัมผัสตามว่ามีความสั่นท่านคืนเหมือนคืนทั้งหลายอะไรก็มันก็แตกต้องมันหนักมันเข้าไม่ได้เพราะมันหยุดสุดมันจะว่าไงเทมังทำเป็นจิตที่กระเจิดเอตมังขมุตตมังอันนี้ก็ดีนะอยู่ที่นี่นะนี่ที่ท่านกล่าวมงคลสองข้อที่กล่าวมานี่อยู่ที่ใจนี่นะใจอยู่ที่ไหนตัวนี้เราเป็นตัวมงคลแล้วเป็นอัปมงคลก็อยู่ในฉากเดียวกันนี่แหละเราเวลานี้เราแก้อัปมงคลนั้นออกเพราะมันมีอยู่ติดใจของเราอยู่ให้เป็นมงคลขึ้นมานิบาลสัจจิริยาเอาแก้เปิดเผยลงไปตะโกจับรมจริจักอริยจักอริยสัจจานัสสนานี่ตะโกคือความแผดเผากิเลสกิเลสเป็นของร้อนเผาจิตเผาใจเราสัพพธรรมคือสติปัญญาเป็นของร้อนสำหรับกิเลสเผากิเลสลงไปนะว่าไงอริยสัจจานัสสนังคือรู้เห็นอริยสัจทุกข์ก็รู้เป็นจิตสมุทัยก็ละได้เต็มใจมรรคก็บำเพ็ญได้เต็มภูมิของมหาสติมหาปัญญาใช่ไหมนิโรธก็แสดงเต็มที่นั่นแหละสัจธรรมถ้ามาเห็นสัจธรรมตั้งเห็นแล้วนั้นผู้เห็นผู้รู้สัจธรรมโดยสมบูรณ์นั่นแหละคือผู้ทำปฏิภาณให้แจ้งแล้วและผู้ไม่หวั่นไหวในโลกธรรมทั้งหลายคือจิตนี่แหละอยู่ที่นี่ที่นาเอาสาระสำคัญนี้ให้ได้ตัวนี้เป็นตัวสำคัญส่วนร่างกายอะไรๆในขันธ์ห้าไม่ยังว่าที่เราเห็นในพิจารณาแล้วขอให้ได้ตัวนี้เป็นตัวสำคัญอะไรจะขาดก็ขาดไปเถอะโลกนี้มันเป็นอย่างนี้ดูแล้วมันเป็นมาแต่ไหนแต่ไรเราก็เคยเป็นมาแล้วกี่กับกี่กันจะเกิดตายเกิดตายนี่คราวนี้มันก็เดินตามทางหลวงที่มันเคยเดินทางหลวงคือทางคติธรรมดาของมันใครห้ามไม่ได้มันเดินไปตามเราก็รู้ตามความจริงของมันนี่จะอะไรไงก็เป็นความจริงของเราเอตัมมังธัมมุตตัมมังที่ตรงนี้เอาละการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควร